بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كتيكا درسيت العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تلفكية كتيكا كزنغمزية ننولاك كتيكا كماليزية مقدمة صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نليو بإذن الله تعالى بعد كتميز مقدمة تتأنزى كوينجية كتك صميم الكتاب عمبون ديو مضمون مكوبة يكون ديك كتاب هيك كبينيشا اتكادي يا أهل السنة والجماعة. قال العلامة الفوزان: القسم الأول الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم. كشكسين الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى. وكتزام آية ذا قرآن الله سبحانه وتعالى كنا مفومو أميوتميا كتك كويليزا صفة ذاكي النفي والإثبات ككنوشا ناكو ثبتيشا، بمعنى كنا صفة أمبازو الله سبحانه وتعالى amezithibitisha juu ya nafsi yake, na kuna sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezikanusha na kuzikataa kuwa hasifiki nazo sifa kama hizo. Kwa hivyo kukusanya baina ya kukanusha na kuthibitisha katika kumueleza sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo utaliona wazi katika Qur'an. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله: وقد دخل في هذه الجملة، أي التي تقدمت كتك جملة أن بايتم التنغولية كويتاجة، وهي قوله فلئة لبوسيمة كتك مقدمة: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الله سبحانه وتعالى amekusanya katika kitabu chake katika kila sifa aliyojisifu nao nafsi yake ama jina aliyojiita nafsi yake amekusanya baina ya kukanusha na kuthibitisha. Na Sheikh al-Islam akasema waqad dakhala fi hadhihi al-jumla ma wasafa Allah bihi nafsahu fi surati al-Ikhlas, yani jambo hilo tulilolitaja pia yaingia ndani yake surati al-Ikhlas ukiisoma vizuri na kuizingatia. Fa arada huna an yurida ma yadullu ala dhalika min al-kitabi was-sunnah. Kwa hivyo katika kutaka kuthibitisha kuwa jambo hilo alilolisema ni kweli. Akaanza kutoa dalili katika Qur'ani na Sunna juu ya hilo. Wabadaa bi surati al-Ikhlas. Mwanzo kabisa akaanza na suratu al-Ikhlas. Lifadliha. Kwa sababu ya fadla ya hii sura tukufu. Wasummiyat bidhalika, imeitwa suratul ikhlas. Pamoja na kuwa ukitazama suratul ikhlas haikutajwa ikhlas ndani. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kwa nini kuna inaitwa suratul ikhlas pamoja na kuwa haikutajwa ikhlas ndani yake? Asema li'annaha ukhlisat fi sifatillah. Kwa sababu ukisoma suratul ikhlas mwanzo mpaka mwisho hakuna chochote kingine kilichotajwa isipokuwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo mpaka mwisho. Waliannaha tukhallisu qari'aha minashirki. Na kwa sababu hii sura yule anayeisoma na kuizingatia itamtakasa kutokamana na shirki. Qawluhu allati ta'dilu thuluth al-Qur'an ay tusawihi. Suratul Ikhlas ni sawa na thuluthi ya Qur'an. Wadhalika li anna maani al-Qur'an thalathatu anwaa. Ukisoma Qur'an utakuta maana yake Qur'an iko katika mambo matatu: tauhidun wa qasas wa ahkam. Qur'an yazungumzia tauhid, pia qasasul anbiya na visa ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala vingi amevieleza katika kitabu chake, na pia ahkam, ahkam zinazofungamana na dini yetu ya Uislamu. Haya ni mambo mangapi? Matatu. Suratul Ikhlas imechukua upande wa nini? Tauhid. Kwa hivyo ni thuluthi ya Qur'an, kwa sababu Qur'an iko kwa namna tatu: tauhid, qasas na ahkam. Suratul Ikhlas ni tauhid, thuluthul Qur'an. Tizama, suratul Ikhlas imepata fadhila juu ya sura nyingine kwa sababu ya nini? Tauhid. Na tutaona mbele pia ayatul kursi imekuwa ndio bora wa aya zote za Qur'an, aya bora kabisa kwa sababu ya nini? Tauhid iliyotajwa ndani yake. Na ipi ndio sura bora kabisa katika Qur'an? Yasin, eh? Nzuri hiyo. Kwa khurafi nini? Ah. Naam. Suratul Fatiha, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Sijui Yasin ulitoa wapi? Ah, Hasan. Ule msikiti usende ule. Usende ule msikiti. Ukete na makhurafi watakutia chechecheche kama hizi. Usiombe suratu Yasin qalbul Qur'an, ni hadithi zote dhaif. Ama mawdu', hakuna hadithi yoyote itataja fadhila ya surati Yasin. Khudhu hadha qaida, hakuna hadithi yoyote inazungumza fadhila ya surati Yasin iliyothubutu, hata moja, zote hazikuthubutu. Suratul Fatiha ndiyo sura bora katika sura zote za Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu ya tauhid. Kwa sababu ya tauhid. Na hii yote yatuonyesha uzito wa nini? Wa tauhid. Ndio ufunguo kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio mara nyingi mtu aweza kuuliza, kwa nini antum turakizun daiman tauhid, tauhid, shirk, tauhid, shirk, tauhid? Kwa sababu chimbuko la saada hapa duniani na kesho akhira liko katika nini? Tauhid. Na huwezi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hauna tauhid. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, innahu lan tadkhula nafsun al-janna illa nafsun muslim kama au kama qala alayhi salatu wasalam. Hakuna nafsi itakayoingia peponi isipokuwa nafsi ya Muislamu peke yake. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. وهو في الآخرة من الخاسرين. kwa sababu ya tauhid ndio sayyidul istighfar ikawa allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Ukiangalia hii dhikr yote ni dua, afa yote ni tauhid, ndio maana ikawa sayyidul istighfar. Na tizama siku ya Arafa, watu wanaposimama mawqif ya Arafa, khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabri la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tauhid. Na surat al-ikhlas ikapata ubora kwa ajili ya nini? Tauhid. Na sote tufahamu qul lil kafirun ni rub'u al-Qur'an kama thabata dhalika an nabiy sallam, rub'u ya Qur'an surat al-kafirun. Kwa nini? Al-bara'atu min ash-shirk, kujiweka mbali na shirki na washirikina na kufara. Na haya yote ukiyatizama vizuri na kuyazingatia ya kuonyesha uzito wa jambo la nini, la tauhid. Ndio kaona wanaovioni mara nyingi usitiza sana katika suala la tauhid. Hata mtu baada ya kujua tauhid bado atakikana akumbushwe tauhid kwa ushahidi wa aya ya ayyuhalladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala amewaita nani hao watu? Waumini, sio? Anasema ya ayyuhalladhina amanu aminu billah. Tayib, haulai amanu vipi? Ya walladhina amanu kisha aminu billahi wa rasuli, kumaanisha kuwa hata mu'min pia ahitaji daima kufanya nini? Kukumbushwa tauhid, iwe daima yuko katika maisha yake aishi na tauhid. Tukiamka sisi alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur, tauhid. Ya akhi, ukimaliza kutawadha asubuhi umeamka, la ilaha illa Allah wahdahu la, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nini? Tauhid. Tayib, watoka nje ya nyumba, bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, nini? Tauhid. Uenda msikitini, ukiingia msikiti, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, unaanza na bismillah, tauhid. Ukitoka msikitini, tauhid. Ukikaa ukifanya adhkar as-sabah wal-masa, ndani zimejaa tauhid. Maisha ya muumini yote aishi katika nini? Tauhid. Yote haya kuonyesha umuhimu wa tauhid. Na ndio kaona da'wa ya aina yoyote ambayo haitasimama katika kulingania kwenye tauhidi ya ibada ni fashila, lazima itaanguka, haiwezi kusonga mbele. Qala ash-Sheikh al-Fawzan, وهذه الصورة فيها صفة الرحمن. صورة الإخلاص ننياك كنا صفة يا الله سبحانه وتعالى. فهي في التوحيد وحده منظم بك مشن توحيد. فصارت تعدل ثلث القرآن إكاوى نساوى نثلث يا قرآن. والدليل على أن هذه الصورة تعدل ثلث القرآن. دليل يكوى سورة الإخلاص نساوى ثلث القرآن ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حديث لو كان الإمام البخاري كتوكك وصحابة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب، قال فهي في التوحيد وحده فصارت تعدل ثلث القرآن. كيش كتج دليل حديث أبي سعيد الخدري في البخاري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها ونموجة كما صحابة ألمسكي منزاكي وصال قيام الليل وسيكو هسومي سورة نجيلة قل هو الله أحد الله الصمد لكن مريزة قل هو الله أحد الله الصمد هاني أجي يفاذي سبق وصورة الإخلاص. فلما أصبح bwana alipopambaukiwa na asubuhi, jaa ila nabii sallallahu alayhi wasallam fadhakara lahu dhalika wa kaanna ar-rajul yataqalluha. Yule bwana akaja akamueleza, ya Rasulullah, nimemsikia bwana mmoja usiku mzima soma qul huwallahu ahad, ni kama aona ni kitu kidogo, amesoma sura ndogo, sio? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akamwambia, walladhi nafsi biyadi, na apa na yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake, innaha la ta'dilu thuluth al-Qur'an, surat al-ikhlas ni sawa na thuluthi ya Qur'an. Bimaana wataka ajr, ukisoma mara tatu surat al-ikhlas upata ajr, kama unavyoeleza baadhi ya wanavyoni, ya kusoma Qur'ani nzima. Kwa hivyo tunaweza kuisoma Qur'an katika kila dakika moja zaidi ya mara kadhaa, mara mbili, mara tatu. Qul huwallahu ahad haichukui muda mrefu. Mtu aweza kuwa yatembea, hana kazi ya kufanya, hana mtu wa kuzungumza naye. Au la mayushghilu bihi nafsuhu an yushghila lisanahu bi dhikrillah subhanahu wa ta'ala. Badala ya kukaa kimya angelikuwa yasoma suratul ikhlas. Arejelea kwa wingi suratul ikhlas, yahsul lahu ajr adhim. Ni wangapi kati yetu sisi tuweza kuhitimisha Qur'an kwa siku moja? Nadra sana, nadra sana. Lakini yaweza kusoma qul huwallahu mara tatu akaandika thuluthul Qur'an. Qala al-Imam Ibn Qayyim wal ahadith bi kawniha ta'dilu thuluthul Qur'an takadu tablughu mablagha tawatur. Hadith zilizokuja kuwa qul huwallahu ni sawa na thuluthi ya Qur'an kwa njia nyingi sana yafikia kuwa ni mutawatir, jambo ambalo limekuwa mashuhuri la julikana mpokewa kwa njia nyingi sana. Qala haythu yaqulu ay Allah jalla sha'nuhu qul, tazami suratul ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala sema qul ay ya Muhammad, waambie ewe Muhammad, wa fi hadha dalilun ala anna al-Qur'ana kalam Allah, na hii ni dalili kwa Qur'an ni maneno ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Idh law kana kalama Muhammadin au ghairihi lam yaqul qul. Kama ingelikuwa ni mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingelikuwa moja kwa moja sema Allahu ahad, sio? Asingesema qul huwallahu ahad, wala asingesema qul ya ayyuhal kafirun, sema ya ayyuhal kafirun, manake ni yake, sio? Lakini yatoka kwa yule aliyemwamrisha aseme qul huwallahu ahad. الله الصمد أي واحد لا نظير ولا وزير ولا مثيل ولا شريك له. ni mmoja, hana mfano wake, hana msaidizi ti waziri, hana yote ni fana na yeye, hana mshirika na yeye subhanahu wa ta'ala. الله الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته وفي جميع أو وفيه جميع صفات الكمال. السيد ذي بوانا علي كمليكا علي نو تكوف نو كوب سبحانه وتعالى نأنا كلا صفة زو كمليف ونوفيوني وسيما كل تفسير للصمد فهو يرجع الى اثبات الكمال. كلا تفسير يا هلي جينا لا الصمد يرجيا katika kuthibitisha ukamilifu kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. والذي تصمد اليه الخلائق نيولي امباي hukusudiwa na waja wake wakati wa shida, وتقصده في جميع حاجاتها katika haja zao zote humkusudia yeye na hukimbilia kwake yeye, wa mahammatiha katika kila jambo ambalo walihitajia ambalo muhimu kwa wao, basi warejea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad ay laysa lahu waladun wala walidun, hana mtoto wala hana baba, hakuzaa wala hakuzaliwa. وفيه الرد على النصارى نهابا كنا كواروري منصارى منصارى وتواجابوا منصارى ومثبتشي الله سبحانه وتعالى نيني mtoto sema Allah ana mtoto. Hebu muulize wewe mnasara, hivi Allah ana mtoto atasema nini? Ndio. Wangapi mmoja aliye na mtoto hampendi mtoto wake? Mpenda, sio? Na anayempenda mtoto wake si atataka wawe wengi ndio awapende wengi, sio? Anayependa watoto ataka wawe wengi. Mbona mtukue mmoja tu wasiwe wengi? Wangelikuwa wengi ili awe na watoto wengi, sema hao watoto wangu. Alafu wao huwatakasa wale wanaojiita, wajiita nani wale ambao hawaoi, wale marohbani, wale hawaoi, wale wanaitwa nani, mapadri kama nini, almuhimu wale marohbani wale hawaoi, wao wala hawazai, wao sema hawaoi, sijui wafanya vituko gani, lakini hawaoi wao sema. Na yule sister haolewi, sister sema yeye anjiweka kwa ajili ya Isa, wao sema kwa ajili ya Yesu, wadai wao amejiwekea yeye, amwekea Yesu. Nani angombea kutaka? Nani angombea kutaka? Vituko hivi. Tayib, huyu anajiita ruhban, rahib, ambaye haoi yeye, sio, hana mke, kwa hivyo hana mtoto. Tizama katika mojawapo wa munadharat ambao Al-Baqillani, pamoja Al-Baqillani na matatizo katika akida yake, kaona bwana mmoja akafanya tarjama kile kisa chake, akaandika masalafi si wajinga ni werevu. Yule alikuwa hayuko katika aqidatu salaf. Al-Baqillani ajulikana kuwa ni katika itikadi zake ni katika ashair. Almuhim, Al-Baqillani ni katika wanaovioni ukisoma katika tarehe ya Uislamu, akaenda kufanya mjadala na hao manasara mbele ya mfalme wao. Alivyoingia akauliza, vipi hali zenu nyinyi wale mapadri wale, tuko sawa, watoto nyumbani hawajambo? Wakakasirika. Yule mfalme akamwambia, wewe hujui kama hawa hawaoi? Akasema, nyie wazuri sana, mwatakasa binadamu hawa na watoto, lakini Mungu wenu mwasema na mtoto Jamaa kanyamaza kimya, hana jawabu. Hawa si ni binadamu, mwasema hawana watoto, lakini Allah aliyewaumba ana mtoto, mwaonaje nyinyi? Nyinyi mnamfanya mbora ni Allah ama ni hawa? Na jamaa kawa hawana jawabu la kujibu. Kwa hawa manasara wao waitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtoto, na Allah subhanahu wa ta'ala sema, waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda, jambo ovu kubwa sana. Takadu as-samawati yatafattarna minhu, mbingu zakaribia kupasuka pasuka. Watanshaqu al-ardhu, na ardhi kuchanika chanika. Watakhirru al-jibalu hadda, na majabali kupasuka. Kwa nini? Andaa'u lir-rahmani walada, sema Allah ana mtoto, jambo ovu sana. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwarudi akasema, lam yalid wa lam yulad. Qal ومشرك العرب الذين نسبوا الله او نسبوا الله او نسبوا لله الولد. ومشرك العرب الذين نسبوا لله الولد. Na pia katika washirikina wa Arabu wapo walimnasibisha Allah subhanahu wa ta'ala watoto. ولم يكن له كفوا احد, اي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير, hakuna mfano wake mithali yake kufu yake Allah subhanahu wa ta'ala. والشاهد من هذه الصورة أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات. شاهد katika hii sura ni kuwa imekusanya mambo mawili, kukanusha na kuthibitisha. فقوله الله أحد الله الصمد إثبات هابا نكثبتش الله أحد الله الصمد وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هابا الله فارين أكنوشا نفي في هذه الصورة نفي النقائص والعيوب عنه سبحانه وتعالى وإثبات الكمال له تعالى katika hii sura muna kukanusha kila upungufu kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala bimaana hana upungufu aina yoyote na ndani yake muna kuthibitisha ukamilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri hii sura kwa maneno haya machache imeeleweka, iko wazi kabisa katika mfumo ambao Allah subhanahu wa ta'ala amejieleza katika kitabu chake, baina nafyi wal ithbat, kukanusha sifa za upungufu na kuthibitisha juu ya nafsi yake sifa za ukamilifu. Kwa hivyo hii sura pamoja na utukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameujaalia katika sura kama hii, bali kuweka katika fadhila zake kuwa mwenye kuipenda hii sura na Allah pia subhanahu wa ta'ala humpenda, na kisa cha yule sahaba aliyekuwa kila akiswalisha wenzake alichukuliwa na Mtume sallama kuwa ni kiongozi wa kikosi, kila anapowaswalisha lazima kila raka asome suratul ikhlas, hata akisoma sura nyingine baada yake atasoma suratul ikhlas. Wenzake wakamwambia ima uache kufanya hivyo, ama akasema mimi siwachi, la sivyo sitawaswalisha, kama mtaki chukueni mtu mwingine aswalishe. Waliporudi kwa Mtume wa sallam akawaambia saluhu limadha yasna'u dhalika, muulizeni kwa nini afanye hivyo. Qala liannaha sifatu rrahman fa ana uhibbuha, ni sifa za Allah. Tizama sahaba alikuwa kielewa Quran, ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, mimi napenda nikisoma nizisikie sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa akhbiruhu bi anna Allah ta'ala yuhibbuhu kama ahabbaha au kama qala nisasalam, mwambieni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ampenda yeye kama vile alivyoipenda surat al-ikhlas na fadhail nyingi alizozitaja Mtume sallam. Yote hii yaturegesha katika umuhimu wa nini? Wa tauhid. Umuhimu wa tauhid. Na mitume wote wamekuja katika ulinganizi wao wakalingania katika nini? Tauhid. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kila wanapokwenda waamrisha aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ama kuwa Allah ndiye anayeumba ndiye anayetoa riziki. Hili ni jambo ambalo kila mmoja alifahamu, hata kufar walifahamu. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Allah wakubali wao ndiye aliyeumba mbingu na ardhi na ndiye aliyewaumba. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إلي جامعه لكتاي كيت ونچو كتا نكم بكيشا الله سبحانه وتعالى كتك عبادة إيشو نچو لچو كتا نوكي سماما كتك كلنغانيا كني توحيد kuwa tayari kuwa inadamu hawezi kukubali kama walivyosimama washirikina kabla. Leo wako watu ambao jinasibisha na Uislamu ambao wafanya shirk. Kwa hivyo ukazungumzia tauhid, kuna baadhi ya watu utawagusa, na ukiwagusa usitarajie utatandikiwa red carpet, busati jekundu, kisha umwagiwe na mawaridi mbele, kisha nyuma upigwe pambaja, upigwe mabega, waambiwe mashaallah wewe alingania kwenye tauhid wewe, usitarajie. Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinn, kuna mashaitani katika wanadamu na mashaitani katika majini, yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura. Kwa hivyo usitarajie wewe kuwa eti walingania katika tauhid, basi hutapata istidam. Na mitume walikuwa kipambana na umma. Nuh hawaambia umma wake, umma mzima, in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa ala llahi tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghumma thumma qudu ilayya wa la tunzuru. Akatoa challenge kwa umma mzima kwa sababu ya nini? Tauhid, thiqatan billahi subhanahu wa ta'ala. Miaka mingapi? 950. Hana lengine, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Hakuna siasa wala nini, hakuna nataka kuwa mimi kiongozi wenu nipigieni kura nifanye nini, hakuna kitu kama hicho, hakuna kitu kingine. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Hakuja kuambia wao kuwa mwajua kama nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba. Hilo wajua wao, lakini wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kwa hivyo amekuja kuwalingania kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wasimshirikishe na chochote. Yad'u ila tawhid. Miaka 950. Leo sisi hatuishi hata miaka 60, 70, yalla yalla 100. Tunkupa miaka 100. Waonaje? Haya 100 tukua. Ndio unaishi wewe. Hayo maisha yako ambao ndani yake umepinda au karegea hivi ukapotea au karegea hivi, balaa balaa umpita nyingi. Hayo maisha yako yote kuanzia uzaliwe mpaka ufe. Nuh alayhi salatu wasalam katika utume miaka 950, hakuna siku alisema ya rabbi mpaka leo mimi ya qaumi ibudullah, la la la la la, rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, usiku na mchana mimi nawalingania tu. Hakuna njia ambayo ajua itafikisha ule ujumbe isipokuwa aliitumia, wala hakuchoka. Na walimfanyia maskhara, walimfanyia istihza, walimpiga, walimfanya walimfanya, lakini yeye ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Bas mwisho baada ya miaka 950 waangamizo watu wake, Allah subhanahu wa ta'ala sema wama amana ma'ahu illa qalil. Baadhi ya wanavyoona sema watu 12 peke yake ndio walikubali da'wa yake, 12. Mtume sallam asema wa'ati an-nabiy wa laysa ma'ahu ahad. Kuna mitume watakuja hawana mfuasi hata mmoja, lakini walilingania katika haki. Hawakusema mimi lakini nikilingania katika tauhidi bwana nitapata wapinzani bwana, alafu watu watakimbia bana. Kania katika tauhid. Wallahu almusta'an. Inshallah naktafi bi hadha alqadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.